أوقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Tunaendelea na darasa yetu ya kitabu Ahkamu Janaiz lil-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Na leo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala wa bimashiatihi subhana tutamalizia maelezo ambayo tulikuwa tumeacha katika darasa iliyopita katika sehemu inayosema wa idha kana min al-musallam bihi inda ahli al-ilm, na itakapokuwa ni katika jambo la kusalimishwa hilo mbele ya watu wenye elimu. Anna likulli aqidatin, kwamba ina kila itikadi au ra'i au kila ra'i yatabannahu ahadun, yani anayojengea mtu fi hadhihi alhayati, katika uhai huu, atharan ina athari, fi sulukihi, katika mapito yake, in kana khairan fa khairun, ikiwa ni khairi basi itakuwa ni khairi, wa in sharran fa sharru, na ikiwa kwamba ni ashari basi itakuwa ni ashari, fa inna min almusallam bihi aidan, na kwa hakika katika jambo lenye kusalimishwa vile vile, anna alathara, hakika ya athari, yadullu ala almuathir, inajulisha juu ya yule ambaye mwenye kuathiri, wa anna ahdahuma murtabitun bi akhar, na kwamba kimoja wapo katika hivyo viwili kimefungamana na chingine, wa anna ahdahuma, na kwamba kimoja katika hivyo viwili murtabitun kimefungamana bil akhar na chingine, khairan au sharran, sawa ikiwa ni cha khairi sawa ikiwa ni shari, kama dhakarna, kama tulivyokutaja. Wa ala hadha, na juu ya kujengea maelezo haya, falatna nashuku, sisi hatutii mashaka yoyote yale, anna lihadha alqawli atharan sayyi'a, kwamba ina kauli hii ina athari iliyokuwa mbaya, fi man yahmiluhu, wa yule ambaye atakayebeba, au yatabannahu min dhalika, au akijengea kutokana na hayo. Fa mathalan, kwa mfano, anna sahibahu, kwamba yule mtu ambaye mwenye kauli hiyo, yatakilu, anategemea, fi tahsili thawabi, katika kupatikana kwa zile thawabu, wa darajati na aliyati, na daraja ambazo kwa za juu, ala ghairihi, juu ya mtu mwingine. Kwa maana yeye huyu anategemea kupatikana kwa thawabu na daraja kwa kitendo ambacho atakachokifanya mtu mwingine, huyo mtu mwingine afanye kitendo kisha yeye ndo anyanyule daraja. Sasa ni jambo ambalo lilikuwa baya sana, ni athari ambayo ilikuwa mbaya sana, liilmihi, kwa elimu yake ambayo yeye alikuwa iko nayo au kwa kujua kwake, anna nasa, kwamba watu yuduna alhasanati miati almarati fil yawmi alwahid, watatoa hidaya na zawadi ya mema yao miati marati, yani mara mia, mamia kwa mamia mara, fil yawmi alwahid, kwa siku moja, ila jamii almuslimina alahya minhum walamwat, kuelekea katika Waislamu wote, yani watatoa zawadi zao hizo za mema yao kuwapelekea wale Waislamu walioko hai miongoni mwao, wal amwat, na wale maiti, kwa maana watu wengi mamia kwa mamia leo katika mji huu ambao walikuwa wamezoea uzushi huo, katika mji mwingine, katika nchi fulani, wao watasema jamani, leo imefika mwaka tuwahitimishieni maiti wote waliokufa. Kwa hiyo anahitimishiwa وهو واحد منهم نيني موجة كتكها وميتي وهو نيني تنفات فيه فلماذا لا يستغني حينئذ بعمل غيره ستقوانين يستشيكي وكتوه kutosheka kwa matendo ya mwingineo ansaihi akawa yeye asifanye bidii wakasbihi na asichume aseme ah watu wapo bana mimi sina haja ya kufanya bidii wala sina haja ya kuchuma wala kufanya bidii yote alasta tara hivi wewe ukuona mathalan kwa mfano anna baadhi al mashayikh hakika baadhi ya mashaykh alladhina wale ambao yaishuna ala kasbi baadhi talamidhatihi wanaishi kwa baadhi au wanaishi kwa chumo la baadhi ya wanafunzi wao. Katika zama za nyuma kwamba shekhe yeye hana chochote ambacho anachokifanya isipokuwa kwamba anaishi kwa chumo la baadhi ya wanafunzi wake. La yasauna bi anfusihim. Hawafanyi bidii wao wenyewe katika nafsi zao liyahsulu ala quti yaumihim kwa ajili ya kupatikana kile chakula cha siku yao biarakin kwa jasho ambalo utakalotoka biarak jabinihim kwa lile jasho ambalo linotoka katika kipaji chao cha uso wakati yaminihim na ile bidii ya mkono ya mikono yao ya kuume manake wakati yaminihim manake wasai yaminihim na ile bidii ya mkono wao mkono wa kuume wama sababu fi dhalika na sababu gani ambayo ilikuwa imepelekea hivyo illa asema wama sababu fi dhalika illa annahum asema hakuna sababu ambayo ilikuwa imepelekea jambo hilo isipokuwa kwamba wao illa annahum isipokuwa kwamba wao istaghanu an dhalika kwamba wao wametosheka na jambo hilo bikasbi ghairihim kwa chumo la wengine fatamadu alayhi kwa hiyo wao wakategemea juu ya chumo hilo la wengine watarakul amala na wakaacha matendo kwa hiyo wakategemea chumo la watu wengine wao wakaacha kufanya nini kufanya kazi wakajituma hadha amrun mushahadun fil madiyati hili ni jambo ambalo linaonekana katika mambo ya kidunia linaonekana kabisa maqulun fi maanawiyati tena yenye kuingia akilini katika maanawiyati katika zile maana ambazo zilikuwa zipo kama huwa shanu fi hadhihi almas'ala kama ilipokuwa jambo hilo vile vile lipo katika masala haya walaita na laiti anna dhalika waqafa indaha kwamba jambo hilo lingelikaa mbele katika maana hizo ولم يتعدها الى ما هو اكثر منها نايكاوا kwamba jambo hilo halijavuka kwenda katika lile ambalo lilikuwa hatari zaidi kuliko hayo fa hunaka qaulun bijawaz alhajj basi huko anasema kuna kauli ya kujuzu hija anil ghairi kumuijia mtu mwingine walau kana ghairu ma'dhur hata kama ikiwa mtu mwingine hakuwa kwamba ana udhuru wote kwa hiyo wao kwa sababu ni watu ambao hawezi kwenda kujishughulisha kwa sababu hija ina shughuli kwa hiyo mtu anasema ah basi bwana wewe chukua pesa zangu hizi mimi na pesa nyingi chukua pesa kanijie wewe usishaenda kuji mimi bwana nakwenda hija sasa ile biashara zangu na kaza changu na mambo yangu kaza kwa hiyo chukua pesa hizi nenda kanijie mimi nafanya shughuli zangu nimefahamu bila ya udhuru wote ule anasema كأكثر الأغنياء يتاركين للواجبات كما wengi wale ambao matajiri wenye kuacha mambo ya wajibu yani yeye akishakujiona kwamba tajiri sasa bwana wewe chukua pesa hizi nenda kanijie na wengineo wamefikia mbali kabisa mpaka katika waga mimi kwamba mtu anawezekana akasema kwamba anamwambia tajiri wake kajiriwa na yule bosi wake ambaye bwana mimi ndo msikitini unataka msikitini basi sawa sasa ukifika msikitini mimi wewe swali swala yako kisha na mimi niswalie chukua 100,000 hii utaswalia swala moja kisha ukitaka kwenda msikitini swala nyingine pia chukua utaniambia kupe 100,000 uniswalie swala nyingine mimi napirika kidogo nataka kwenda msikitini lakini ah pirika zimenika kwa hiyo anatoa pesa ili afanywe nini aswaliwe na yeye swala zake sasa huu sijui tuseme ni upumbavu au tuseme sijui ni kitu gani lakini kwamba kama ambapo matajiri wengi wako katika hali hiyo fahadha alqawlu yahmiluhu ma la tasahhu kauli hii inawachukua wao katika jambo la kuzembea fil haji katika hija wal taqa'us anhu na kufanya uzembe taqa'us bi maana tahawun wa ta'akhur yani kufanya uzembe na kuchelewa kuwa nyuma li'annahu yata'allalu bihi kwa sababu yeye anatolea sababu katika kauli hiyo wa yaqulu fi batinihi na anasema ndani yake katika moyo wake, ya hujuna anni baada mauti, watu watanijia mimi baada kufa kwangu, mimi watu watanijia kama hajazeeni zaidi au kama sijaeni zaidi, basi watu watakuja kunijia mimi baada kufa kwangu. Anasema hivyo katika moyo wake. Bal inna thammata ma huwa adarru min dhalika, bali huko kuna jambo ambalo lenye madhara zaidi kuliko hilo. Wa huwa qawlu, nayo ni kauli bi wujubi iskati salati an almayyit atariki laha, kwamba kuna wajibu, yani kuna kauli ambayo inazungumza wajibu wa kudondoshwa sala kusaliwa maiti, ambaye yeye maiti huyo atariki laha, ambaye alikuwa ameacha hiyo sala. Baada ya maulama wamesema mtu ambaye alikuwa swali hafai na yeye kusaliwa, hakuna wajibu huo. Fa innahu min al-awamil al-kabira, kwa sababu katika vitendaji kazi vilivyokuwa vikubwa, ala tarki ba'd al-muslimina, juu ya kuacha kwa baadhi ya Waislamu ni salati, kuacha sala, li'annahu yata'allalu aidan, kwamba wao wanatolea sababu vile vile, bi anna salata yusqitunaha anhu ba'da wafatihi, kwamba wao wanaidondosha hiyo sala kwake yeye baada ya kufa kwake. Na bi anna nafa'a, naam, anasema fa innahu min al-awamil al-kabira, kwa sababu katika vitendaji kazi vilivyokuwa vikubwa, ala tarki ba'd al-muslimina lis-salati, juu ya kuacha kwa baadhi ya Waislamu kuacha sala, li'annahu, kwa sababu yata'allalu aidan, kutolewa sababu vile vile, bi anna an-nasa, kwamba watu yusqitunaha, walidondosha swala anhu kwake yeye baada wafatihi, baada ya kufa kwake. Kwa hiyo na yeye anasema acha kuswali. Ila ghairi dhalika, na mengineyo min al-aqwali, katika kauli allati, ambazo la yakhfa su'a athariha ala al-mujtama'i, hapa fichikani ile athari yake mbaya, ule ubaya wa athari yake katika jamii. Manake anasema wa huwa qawlu bi wujubi isqati as-salati 'ala al-mayyit at-tarik laha, anasema nayo ni kauli ya wajibu kudondosha sala kwa mayiti, ambaye yeye alikuwa ameiacha hiyo sala. Fa innahu, kwa sababu anasema min al-awamil al-kabira, katika vitendaji kazi al-kabira vikubwa, ala tarki ba'd al-muslimina lis-salati, juu ya kupelekea kuacha kwa baadhi ya Waislamu sala, bi annahu yata'allalu aidan, kwamba panatolewa sababu vile vile, bi anna an-nasa, kwa sababu watu yusqitunaha anhu, wao wanaidondosha hiyo swala baada wafatihi, baada ya kufa kwake. Kwa hiyo na yeye ndio ikampelekea kwamba iache hiyo swala. Ila ghairi dhalika, na mengineyo min al-aqwali allati, katika kauli ambazo la yakhfa su'u athariha, hapa fichikani ule ubaya athari yake, ala al-mujtama'i, juu ya jamii. Fa min al-wajibu ala al-alim, basi jambo ambalo kwa la wajibu kwa mtu ambaye mwenye elimu, alladhi yuridu al-islaha, ambaye anakusudia kutengeneza, ayambu dhahari al-aqwala, ni kuzitupilia mbalini kauli hizi, ni mukhalafatiha, kwa kule kwenda kwake kinyume nususu wa sharia na zile dalili za kisheria, wa maqasidaha al-hasana, na makusudio yake ambayo yalikuwa ni mazuri. Waqabil athara hadhihi al-aqwal, nalinganisha athari ya kauli hizi, bi athari qawli alwaqifina inda alnusus, na athari ya kauli ya wale ambao wenye kusimama mbele ya dalili, la yakhrujuna anha, wakawao hawaendi kinyume na dalili hizo, bitawili, kwa taawili ambayo ilikuwa haiendani na dalili hizo, au qiyasi, au na qiyasi, tajidu alfarqa, kiasi ambacho utakuta kuna tofauti, kashamsi, kama jua, maana kwa upe, yani ile farqa yake na tofauti yake inaonekana wazi wazi. Fa inna man lam ya'khudh bi mithl al-aqwali al-mushari ilayha, kwa hakika yule ambaye alikuwa yeye hakuchukua kwa mfano wa kauli ambazo kwa zimeashiriwa, la yuqal, hapaingia kilini, an yattakila ala ghairihi, kutegemea juu ya mtu mwingine, fil amali, katika matendo, wa thawabi, na katika thawabu, haingia kilini kwamba mtu sampuli hii atategemea mtu mwingine. Li annahu yara, kwa sababu yeye anaona, annahu la yunajihi illa amaluhu, kwamba hakuna kitakachomuokoa isipokuwa matendo yake, wala thawaba lahu, wala hakuna thawabu kwake yeye zitakazopatikana, illa ma saa ilaihi huwa binafsihi, isipokuwa yale ambayo atakayoendea mbio yeye mwenyewe na atakayofanya bidii yeye mwenyewe kwa nafsi yake. bali al-mafruḍu fihi bali jambo ambalo linochukuliwa ndani yake an yasaa ma amkana bali jambo ambalo linochukuliwa ndani yake na kujaliwa ndani yake kwamba huyu mtu atafanya bidii kwa kiasi vile ambavyo atakapowezekana itakavyomkinika na itakavyomwezesha ila yukhallifa min ba'dihi atharan hasana, yani mpaka kwamba yeye aache nyuma yake baada ya kuondoka yeye athari ambayo ilikuwa ni nzuri, yatihi ajruhu, ujira wake utakokuwa ni wenye kumjia kila baada ya muda. Wa huwa wahidun fi qabrihi, na yeye yuko peke yake katika kaburi lake. Badala tilka alhasanati almawhuma, badala ya kutegemea mema hayo ambayo yenye kutuhumiwa kwamba mtu anaweza kayapata usumi wa hitima, la, hakuna jambo hilo. Wa hadha min alasbab alkathira, na hii ni katika sababu ambazo kwa nyingi sana fi taqaddum salafi, katika kutangulia kwa salafi katika kufanya mema, wa taakhurina, na kule kuwa sisi tumechelewa, yani kubakia nyuma. Yani hii ni miongoni mwa sababu kubwa sana ambazo zilizowafanya wale asalafi swale kutangulia katika kutenda mema na sisi kubakia wapi? Kubakia nyuma, kuchelewa, kwa sababu sisi ndio kuja mwisho. Tumeitakidi kwamba sisi tukifa watakuwepo watu nyuma huko, watatutendea mema, watatusomea hitima, watatufanyia maulidi, watatufanyia kadha, katika mambo ambayo hawakuwa nayo asalafi sale, wema ambao walikuwa wametangulia hawakuwa nayo mambo hayo. Kwa hiyo watu wakawa ni wazembe, watu wakawa wamezama katika maasi, watu wakawa wamezama katika machafu, watu wakafanya kuyafanya katika maovu, kwa sababu wakitegemea huko nyuma kuna watu watakaa msikitini watamsomea hitima, watamsomea maulidi, watamsomea tahlili, watamsomea hauli, watamfanyia uzushi huu na uzushi huu na uzushi mwingineo, akitegemea kwamba kuna mali, kuna mate, kuna thawabu huko zitamfika. La, hayo ni mambo ambayo watu wamejianzishia wenyewe na hayana malipo yote ambayo yatakayokuwa yanamfika yule mayiti kwa hayo ambayo alikozusha. Bali wengine wanahusia saa kwamba mimi bana nisomewe hitima, mimi nisomewe maulidi, mimi nisomewe hauli, mimi nisomewe tahalili na nifanyiwe kadha wa kadha, na kila baada ya wiki hitima yangu ndio ifanywe, kwa sababu nimeyafanya mengi mimi katika maafia, na kila baada ya mwezi nifanyiwe hauli. Kwa hiyo mtu anaandika karatasi nzuri, akishaenda kuchapisha anazitia lamination, anaziweka au anazigawa kwa kila familia, kisha nyingine anaiweka pale mlangoni, ukiingia tu kumbini tu pale unaona, ah, nisomee hauli, nisomee hauli kila baada ya wiki. Jamani, hauli ya mzee mbona pale, msomeni. Yani ile asomee hauli, yale ni mambo ambayo uzushi, hakuna kitu ambacho kitakachomfika mtu katika mambo haya. Anasema wa nasrillahi yao, na hii ndio sababu ambayo Allah ya kuwanusuru wao, wa khudlanihi iyana, na ndio sababu ya Allah kutuacha mkono sisi, kwa sababu sisi tumezusha mengi. Nas'alullah ta'ala an yahdiyana kama hadahu, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula wa biwajhihi alkarim, atuongoze sisi kama ambavyo alivyoongoza wao, wa yansurana, na tunusuru sisi kama nasarahum, kama ambavyo Allah alivyonusuru wao. Khamisan, jambo la tano, ma khalafahu, yale ambayo mtu aliyobakisha nyuma, min ba'dihi, baada yake, min athari saliha, katika athari ambazo zilikuwa njema, wa sadaqati jariya, na sadaqa ambazo zilikuwa zenye kuendelea, li qawlihi tabaraka wa ta'ala, wa qawli yake Allah tabaraka wa ta'ala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahu, tunaandika yale ambayo wao walikuwa wame yatanguliza na wakayapa kipaumbele mambo hayo. Manake ma qaddamu, yale waliyotanguliza, wa atharahum, na yale ambazo wao waliyapa kipaumbele, manake na zile athari zao, wa atharahum, na athari zao ambazo wao walizokuwa wamefanini wameziacha wamezitanguliza, kama ambavyo kuja katika sura tu Yasin, wa atharahum, na athari zao, manake athari walizokuwa wamefanini wameziacha. Wa fihi ahadithun, na ndani yake kuna hadithi nyingi sana katika jambo hilo. Al-awwal, hadithi ya mwanzo, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah, hakika mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amesema, idha mata al-insan, atakapokufa mwanadamu, inqata anhu amaluhu, pana katika kwake yeye amali zake, إلا من ثلاثة أشياء إسبقوا مامبو ماتاتو إلا من صدقة جارية إسبقوا صدقة ينك ويندليا labda Allah subhanahu wa ta'ala alikuruzuku wewe uwezo, uwezo huo ukakupelekea ukajenga msikiti, msikiti huo watu wakawa wanafanya ibada, au uwezo wako ulikuwa kwamba ulichimba kisima wewe, basi ikawa kisima hicho watu wakawa wanaendelea kunemeka, au uwezo wako wewe ulitafuta pesa zako ukanua misahafu mingi, akesha misahafu hiyo ukaiweka msikitini na misahafu ikawa inachukua muda msikitini kuharibika, akisha watu wakaanafa nini, watu wakaanasomea ile misafu paka manake umekata dunia, umeondoka duniani, misafu bado msikitini, mtu amejisikia kusoma Qur'ani amevuta msafu ambao umeununua wewe ukaweka, ukaweka msikitini, mtu akaanasomea msafu, basi wewe unalo fungu lako kubwa, fungu lile linakuwa lenye kuendelea na mengineyo, kwa maana mtu akifanya kitu afanye kile kitu ambacho bado kitakuwa kipo kile kitu na kinaendelea kwa mujibu wa uwezo wako, uwezo wako kwamba kutia umeme msikitini, uwezo wako labda kufanya kitu kadha, uwezo wako labda kumsomesha wanafunzi, uwezo wako labda kununua vitabu ukaviweka msikitini, au kuwapa watu ambao wanashirika na kusoma wao wakawa ndio wanatilia nguvu, au kuna mtu anataka kuchapisha kitabu wewe ukatoa uwezo kusema kwamba mimi naomba kitabu hichi nisimamie mimi kichapishwe kitabu hicho, kama watu duniani wanaofanya hivi vitabu hivi wenyewe washakufa, yani hivi vitabu hivi wenyewe washafanya nini, washakufa tena zamani sana, lakini kwamba kila leo vitabu vinafanya nini, vinachapishwa. Mfano Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala vitabu vyake kila leo vinafanya vinachapishwa, mwenyewe kashafariki. Kuna watu wamejitolea wana mali nyingi, wakasema sisi lengo letu kuieneza dini ya Allah, kwa hiyo wakawa wanavichapisha vile vitabu kila baada ya muda wanavichapisha ili watu wafaidike, watu wasome, na wao wanaingiza katika sadakatul jariya zao. Hawa walifanya juhudi ya elimu yao kuandika vitabu, na hawa walifanya juhudi kwa mali zao wao wakachapisha, wakachapisha vitabu. Mfano kama vitabu hivi vya Sheikh Albani vinavyosoma Ahkamu Janaiz, yani hicho kitabu sio kwamba labda mwenyewe amekwenda katika maktaba akasema kichapisheni kitabu, la, yeye hayupo duniani kishafariki, lakini mara utakuta imekuja chapa hii, mara utakuja imekuja chapa hii, mara utakuja imekuja chapa hii. Nani anachapisha? Ni watu ambao walikuwa wamesimamia jambo hilo ili na wao wafanye sadakatul jariya yao wakiondoka duniani, kwamba wamefanya kazi. Na mfano vitabu vya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, yani yeye vitabu vyake vingi Sheikh Ibn Uthaymeen sio kwamba ameandika, bali darasa zake alizokuwa anasomesha watu wakakusanya zile kaseti wakaandika, yani vitabu vile wakaandika waka mpaka kinamaliza, maana yake darasa amesomesha mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo anakusanya kile kitabu alichokisomesha shekhe, akishinaitwa sherehe ambayo amesherehesha Sheikh Ibn Uthaymeen, yani kitabu inakuwa ni katika muallafati yake, sababu yeye ndo alosherehesha, lakini kwa njia ya darasa na kitabu kimekusanywa mpaka kikawa kizima, kipo katika mfumo wa kitabu. Mfano labda sherehe ya Nuzha ambayo amesherehesha yeye Sheikh Ibn Uthaymeen, lakini katika darasa, sio katika kuandika. Na vitabu vingi sana Sheikh Ibn Uthaymeen amevisomesha na watu wakatokezea wakaviandika, vikawa vimo katika mfumo wa vitabu. Kwa hiyo mtu aangalie lile ambalo litakalokuwa kwamba litamuingizia thawabu kwa wingi na alitomuondosha katika thawabu yake, hata kama atakufa yeye basi thawabu zake zinaendelea, kila lile jambo likifanyika huku thawabu zinaingizwa, zinaingizwa, zinaingizwa, zinaingizwa tena kwa wingi sana. Na uzushi, na wale wake mtu aandike kitu cha uzushi, yani yani kwamba kitu cha uzushi cha bida, akesha kwamba akesha kwamba kile kitu kiwe kina kinaendelea uzushi kuharibu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Atakwenda kupambana na yale ambayo atakokuwa yeye atakuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, au ilmu yuntafau bihi, au elimu ambayo panapatikana manufaa kwa elimu hiyo, au waladin salihi, au mtoto mwema, yad'u lahu, mtoto huyo mwema anamuombea dua. Ameweka nambari katika hadithi hiyo, nambari 2 na nambari 3. Nambari 2 anasema ai faidatu amalihi, yani faida ya matendo yake, maana kipale alikosema idha mata al-insanu inqata amaluhu, yani matendo yake yanokatika, maana yake faidatu amalihi, faida ya matendo yake, watajididu thawabihi, na ule upi athabu zake. Qala al-Khattabi fi ma'alim, amesema al-Imam al-Khattabi katika ma'alim, fihi dalilun, katika hadithi hiyo kuna dalili, ala anna sawma wa salata, juu ya kwamba funga na sala وما دخل في معناهما ما يلي ambao naingia katika maana matendo kama hayo min amali al-abdan katika matendo ya viwili la tajri fiha niaba haviendi haendi matendo hayo ndani yake kwamba ukapatikana niaba kwamba labda kuna niaba yake sasa mtu akawa anamfanyia ibada la bali matendo yanakuwa ni yenye kukatika وقد يستدل به من يذهب الى ان من حج عن الميت نكو حقيقه umetolea dalili wale ambao walikuwa wamekwenda juu ya kwamba yule ambaye mwenye kufanya ibada ya hija yule ambaye atakayemhijia maiti fa inal hajj kwa hakika hija fil haqiqati ki uhakika lil hajj inakuwa kwa yule ambaye alikuwa amefanya hija duna al mahjuj anhu sio kwa yule ambaye alikuwa amefanywa hija wa inna ma yalhaquhu ad-du'a wakasema hao walokwenda katika kundi hilo kwamba kitakachomkuta yule mayit ni zile dua ambazo anazoombewa na yule al-hajj wa yakunu lahu al-ajru na inakuwa kwa kile kuna ujira fil mali katika mali alladhi ambayo aata alikuwa ameitoa in kana hajjan anhu bimali ikiwa kwamba amemhijia mtu huyo kwa mali yake wako ambao wanasema hivyo lakini kwamba hadithi zimekuja hasa mtu akiwa amekufa akesha mtu akienda kumhijia basi hija hiyo inafanya inamfika kwa sababu huyu mtu alikuwa ana udhu. Na nambari 3 anasema kuyida bisalihi vimefungamanishwa hapo kwa mtoto mwema lianna alajra kwa sababu ujira la yahsulu min ghairihi haupatikani kwa mtu mwingine asiyekuwa huyo mtoto mwema wa yani kwa mtu mwingine asiyekuwa mtoto wake wa amma alwiziru ama mzigo wa madhambi fala yalhaqu bilwalidi min sayyiati waladihi huo mzigo wa madhambi haukutani na mtoto na mzazi kutokana na maovu ya mwanawe sikilizeni yani mtoto amefanya maovu kibaka kama yeye hakuna yani mwizi kama yeye hakuna mlevi kama yeye hakuna jambazi kama yeye hakuna yani muovu kama yeye hakuna akafanya maovu mzazi wake ashakufa yale maovu yake hayamkuti mzazi wake ikiwa huyu mzazi alichukua bidii kufanya kumwadilisha katika maadili aliyokuwa mema lakini akaa hajamsikiliza mzazi wake kwa yale maovu mzazi hayamfiki lakini ikiwa mzazi yeye ndio chanzo cha mwanawe kuwa jambazi yeye mzazi ndio chanzo cha mwanawe kuwa mlevi yeye ndio chanzo cha mwanawe kuwa yani kuwa mdhalifu na mengineyo katika maovu yale maovu atalipwa nayo mzazi sababu yeye ndio ambaye alikuwa amemkuza idha kanat niyyatuhu fi tahsil alkhair itakapokuwa kwamba nia yake ni katika kupatikana khairi wa inna ma dhakara ad-du'a lahu tahrisan ala ad-du'a li abihi na kwa hakika si vinginevyo mtume ametaja dua hapo kwa huyo mtoto tahriban hali ya kumhimiza huyo mtoto ala ad-du'a hiyo ya jambo la kuomba dua li abihi kwa babake kwa sababu huyo mtoto alikuwa mwema huyu hata ikiwa hajamuombea mzazi wake dua ule kufanya kwake mema huyo mtoto basi mzazi yeye anaandikiwa mema yani huyu mtoto akaenda msikitini akiswali mtoto akaenda madrasa akasomesha mtoto akatoa sadaka mtoto akalingania mambo ya kheri akafanya mambo ya kheri yeye mzazi anaandikiwa mema hata ikiwa hajamuombea dua na dua sasa akamuombea maana yake huyu mzazi anaongezeka katika mambo ambayo yalikuwa ya kheri la li'annahu qayyidun la li'annahu qayyidun sio kwamba ni kifungo tu li'anna al-ajra yahsulu lil-walid min waladihi salih bali kwamba huyu mtoto kwa hakika yani ujira unapatikana kwa mzazi kupitia mtoto wake aliyokuwa mema kullama amila amalan salih kila pale ambapo mtoto huyo atakapotenda matendo yaliyokuwa mema sawa'un ad'a li abihi am la sawa ikiwa amemwombea dua au hakumwombea dua kaman gharasa shajaratu asema kama yule ambaye gharasa shajaratan ndio hivyo kama yule ambaye aliotesha mti yahsulu lahu min akli thamaratiha thawabu panapatikana kwake yeye yani kwa kule kuliwa matunda yake thawabu malipo sawaun ad'a lahu man akalaha sawa ikiwa kwamba huyu ambaye alokula mti amemwombea dua yule maiti Allah mrehemu huyo maiti Allah mlipe kheri bana ametuoteshea minazi hapa ametuoteshea miembe tunafaidika sasa hivi na minazi ambayo alikuwa ameotesha yeye tumefahamu sawa ikiwa amemwombea dua au ikiwa hajamwombea dua lakini yeye alipanda minazi yeye alipanda miembe yeye alipanda migomba, yeye alipanda mimea pale, na watu wakawa wananeemeka na shamba lile kupitia yule maiti. Kwa hiyo wale wananeemeka kwa kupata nguvu, huyu ambaye alikuwa amekufa anapata thawabu sawa ikiwa huyu ambaye alikuwa ameneemeka akamwombea dua, am lam yadu au akawa hajamwomba dua. Wakadhalika al-ummi, na vile vile mama. Kadha fi mabariq al-azhar fi sharhi mashariq al-anwar libn al-malik ibn malik. Naam, asema akhrajahu muslim, hadithi yamesimia al-imam muslim wa siyaqu lahu namtirikun wa sahih wal-bukhari, na vile vile yamesimia al-imam al-bukhari fi adab al-mufrad katika kitabu adab al-mufrad wa abu daud, na vile vile yamesimia al-imam abu daud wa an-nasai, na yamesimia al-imam an-nasai والطحاوي نبري بلا من سميها الإمام الطحاوي في مشكل الآثار حتى مشكل الآثار والبيهقي نبري بلا من سميها الإمام البيهقي وأحمد والزيادة لأبي داود والبيهقي الزيادة لكل ذلك حديث من الإمام أبو داود الإمام البيهقي. الثاني دليل يفيد عن أبي قتادة وتقق أبو قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما أنتم الله صلى الله عليه وسلم خير آثمة خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاثة بورا يا مامبو أمبايو مجانا يبكش نيوما بعد قولك يكيني مامبو متاتو ولد صالح متتميمة يدعو له أمبيانا مبيلوه مززوات وصدقة تجري نصدقة أمبايو مندليا يبلغه أجرها وجدواته يميتنا ونمندليا نونا مفكية وعلم يعمل به من بعده نيليم وعنبه يتفني وكاتي بعدك. أخرجه ابن ماجة حديثة من سمية الإمام ابن ماجة وابن حبان نبيل فيل حديثة من سمية ابن حبان والطبراني نبيل فيل حديثة من سمية الإمام الطبران في معجم الصغير تكت معجم الصغير وابن عبد البر نبيل فيل ابن عبد البر في جامع بيان العلم كتاب جامع بيان العلم وإسناده صحيح كما تجمزي أكن ما تجمزي أمبالك صحيح كما قال المنذري كما البثيمة الإمام المنذري في ترغيب كتاب ترغيب جزو يقوان ذكراتا وهمسننا. الثالث يتاتو عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال مثل قال رسول الله عن سيما ديوم بوا الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته حقيقة ميونغوني ومامه يلحق المؤمن مؤمنا نقتنايو من عمله كتك من تندوياك وحسناته نامي ماياك بعد موته بعد فقواك علما علمه إليم وانبايا لقوة ميلمشا ونشره ناكي نذرني وولدا صالحا نمت تميما تركه ألقوا من مواجه ومصحفا نمسحف ورثه ألقوا من ورثيش يمسحفه وما نمسحف وكواته كورثيش نكورثيش وكو ساوائك ومن فمتو ساوائك وقوى ممسحفه ومويك مسكتيني وكثيما قوى مباهوني وقفه مسكتيني ينعطوا كان صوما مسحفه وينمسحف وانباء أمتو أتكوكوا من ورثيش أو مسجدا بناه أو مسكتي أنباء ألقوا من وجينزا watu wakawa na swali katika msikiti huo, au baitan au nyumba libni sabil, kwa ajili ya wale watu ambao wamekatikiwa njia. Anajua kwamba maeneo haya mara nyingi watu wanapigwa na shida na watu wanapigwa na hivi, kwa hiyo mtu yote aliyokatikiwa na njia, basi ikiwa amefika katika maeneo haya, nyumba hii ni stara kwa kila ambaye ni safiri, ambaye yeye amepata shida na anataka kujistiri, basi hapa atajistiri. Banahu ambaye alikuwa amejenga au naharan ajrahu, au mto atautiririsha, yani mto ameuchukua kwenye chemchemu huko akautiririsha mto mpaka kauleta katika jamii na watu wakawa wananemeka. Mfano wake ni sasa kwamba mtu aliochimba nini, aliochimba kisima, maana yake kwamba kisima ni maji ambayo yanapita chini huko, wewe ukachimba kisha ile maji ukaleta juu, watu wakawa wanafani wananemeka kwa maji yale. Au sadaqatan akhrajaha, au sadaka ambayo alikuwa ameitoa mimali kupitia mali yake, fi sihatihi katika usahihi wake, wa hayatihi na katika uhai wake, yalhaquhu min ba'di mauti, ambayo itamkuta hiyo baada ya kufa kwake. Hadithi akhrajahu ibnu maja bi isnadin hasan, kwa mategemezi alikuwa mazuri, warawahu ibnu khuzaima fi sahihihi ناكي سملي ألفي بن خزيمة كذلك السياك أيضا بن بيلي والبيهقي في شعب الإيمان نبيهقي كذلك شعب الإيمان نسيم الرابع حديث أن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال نسيم كنا وككاسيس تلكوا عند رسول الله بيلي أمجيهم بوا الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صدر النهار منظور ممشانا فجاءه أقوام وقتجي السيسي وات حفاة واقو ميقو تشيني هوانا فياتو عراتا تينا واقو أوتشي عراتا تينا واقو أوتشي مجتبي النمار ومي زنبشي مبوه يعني مجتبي النمار يعني اجتاب بمعنى طافة يعني وميزنغشي هاو النمار مغوو أو العباء أو مغوو العباء ملاكي نكساء نيالي مغوو عمبايا لكوا وقنايو متقلد السيوف تينا ومننجنزا بانغا وليس عليهم أزر حقونا قفا يوياو شوكا ولا شيء غيرها ولا قونا كيف جنجين تشوت غيرها يسبقوا هاو عمبايا لكوا متجوان عامتهم من مضار وين جواه ونتوكان أن قبيلة لمضار بل كلهم من مضار بل يوطف ونتوكان أن قبيلة لمضار فتعمر ومعنى كبدليك وسوامتوم السلام فتمعر سوف تعمر فتمعر يعني كبدليك وسوامتوم صلى الله عليه وسلم وفي رواية كتك رواية جنجين مكوجة فتغير أمتوم السلام كبدليك بل كواهنا عالواته ومعنى هما واحد نمعنى فتمعر فتغير معنى ذاك زوته لمعنى موجة وجه رسول الله قبلليك وصومتومه الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما رأى بهم من الفاقة ويالي أنبايو قالوا يعونك وواو كتكولي ومسكيني فدخل أمتومك إنجية ثم خرج كيشا كتوكا فأمر بلال أكمامرش بلالي فأذن أكسوم أذان بلال وصلى الظهور أمتم السلام أكسار الظهور ناك وصليشها ومصر ذاك ثم صعد منبارا صغيرا كيش أمتم السلام أكفاند كتك منبار دوغ ثم خطب كيش أكخطوب فحمد أكحي أكمهمد الله وأثنى عليه ناكسيف جوياك فقال أكسيم أما بعد أما بعدها فإن الله أنزل في كتابه حقيقة الله سبحانه وتعالى أمترمش كتك كتاب شك يا أيها الناس أمترمش آي نسمى يا أيها الناس إني واتني اتقوا ربكم موقفين ملوين الذي خلقكم من نفس واحدة أمي أمكم بنيني كفتيا نفس موجة وخلق منها زوجها أقومب كفتيا هي نفسي زوجها كمومبيا مكيواكي وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ناكا ينيزا كبتيا هوا ويدي ومانا كبتيا نبي الله آدم ناكبتيا هوا أكا ينيزا ونومي وينجينا ناكي واتقوا الله بث موقفين الله الذي أنبعي تساءلون به نومبانا نيني كبتيا يهي نمنا ولزانا نيني كواني لكي يهي والأرحام نزيب فيلكم سليم كذبونجا إن الله كان عليكم رقيبا حقيقة الله بكوة جوين لنشنغاج قام الفقوجة كتك سورة النساء والآية التي في الحشر ناكي سوما آية أمباري لكو كتك سورة الحشر نسيما يا أيها الذين آمنوا إني أمباهم رامين اتقوا الله موغفين الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد naiangalie nafsi kitu gani inatanguliza kesho yake wattaqullaha muogopeni Allah inna Allaha khabirun bima ta'malun hakika Allah ni mwenye habari kwa yale ambayo mnayofanya wala takunu wala msiwe nyinyi kalladhina kama wale ambao nasu Allah wamsahau Allah fa ansahum anfusahum hey Allah kawasawisha nafsi zao أولئك هم الفاسقون بس هاو نواتوا أنباو لكوا مفاسق لا يستوي أصحاب النار حواوي ساوا واتوا متولي وأصحاب الجنة نواتوا بفوني مناك واتوا متولي هاوي ساوا نواتوا بفوني أصحاب الجنة هم الفائزون واتوا بفوني واتقوا نويني كفوزوا tasaddaqu qabla an yuhala bainakum wa bain as-sadaqa. Mtume swalla salam akasema toeni sadaka kabla ya kuwekwa kizuizi baina yenu na baina kutoa sadaka, mkaa msitoeni sadaka tena. Baada ya kuyasema maneno hayo, Mtume sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqa rajulun min dinarihi, akatoa sadaka mtu katika dinari zake alizokuwa nazo, min dirhamihi, katika dirham zake, min thawbihi, kupitia nguo zake mtu akatoa sadaka, min sa'in ya burrihi, katika pishi ya ngano zake, mishairi, katika pishi ya ngano zake nyingine, ni ngano aina tofauti hizo, burri na shairi tofauti, lakini zote ni ngano, min sa'in tamrihi, katika pishi ya ngano yake, hata kala, mpaka akafika kusema wala yahqiranna ahadukum shay'an min as-sadaqa, wala sidharau mmoja wenu chochote kile katika sadaka, tueni sadaka walau bishiqi tamrati, japokuwa kwa ubale nusu ya tende, ubale wa tende ule, basi mtu pia atoe sadaka. Fa abta'u hatta bana fi wajhihi al-ghadab, yani wale watu wakawa ni wazito katika jambo la kutoa sadaka. Fa abta'u, wakawa ni wazito, hatta bana fi wajhihi al-ghadab, paka pakadhihiri katika uso wake Mtume swalla salam ghadhabu, manake watu wakawa wazito. Qala, anasema katika kusimulia habari hii rai wa hadithi, fajaa rajulun min al-ansar, akaja mtu mmoja katika ansar, bisurratin, na sijui tuseme gawe au tuseme kobwe, akaja nalo na surra. Wanasema maulama, ma yujmau fihi shay, ni kile ambacho kinachokusanywa ndani yake kitu, wayushaddu, na kikakazwa, wayakunu ghaliban min al-qumash, mara nyingi inakuwa katika kitambaa, yani hicho kinakuwa mara nyingi ni katika kitambaa, yani kama kobwe hivi, lakini imefungwa katika kitambaa, kifurushi, tuseme kwamba amekuja nani, furushi, umefahamu, amekuja na furushi, min warqin la fedha, wa fi riwayatin min dhahabi, katika riwaya nyingine imekuja la dhahabu, kadati kafuhu, inakaribia kiganja chake, taajizu anha, yani ki, yani ile furushi limshinde kulibeba, bal kad ajazat, bali limemshinda, fanawalaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akampa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ala mimbarihi, na yeye kujua mimbar, akasema ya rasulullah, hii ni sadaka naitoa mimi kwa ajili ya hayo ambayo ulikuwa umeshakusema. Faqala ya rasulullah, akasema yule mtu kumwambia, ewe mtume wa Allah, hadhihi fi sabilillah, hili natoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqabadaha rasulullah, mtume sallallahu alaihi wasallam akayashika, akapokea ile na akalishika. Thumma qama Abu Bakr, kisha akasimama Abu Bakr Siddiq, fa a'ta, akatoa. Thumma qama Umar, kisha akasimama Umar, fa a'ta, akatoa. Thumma qama al-muhajirun, kisha akasimama al-muhajirun wal ansar, fa a'tu, wa qatwa wote. Thumma tataba'a an-nas, kisha hapo akafuatia watu wingi sana, fi sadaqati, katika jambo la kutoa, fama min dinar, hakuna katika mtu mwenye dinari sio kwa alitoa, wa min dirham, na hakuna katika yule mwenye dirham, wa min bi, na hakuna yule mwenye, wa min dhi, na hakuna yule mwenye hichi na kile, isipokuwa kwamba hao walitoa. Hatta ra'aitu kaumaini, mpaka mimi nikaona kaumaini. Kaumaini wanasema ni kullu ma ijtama wartafa lahu ra'su min turabin au ramli, maanake katika vile vishungu viwili, min taami, yani sema mpaka kaona, yani vishungu viwili, min taami, vyakula, thiabi na nguo, maanake mirundo hiyo miwili, yani imekusanyika pale, yani mirundo miwili imekusanyika ya chakula na ya nguo. Hatta ra'aitu wajha rasulullah, mpaka nikauona uso wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, yatahallalu, unamemetuka, ka'annahu madhhabatun, kama kwamba ni dhahabu. Faqala rasulullah, akasema mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islam sunnatan hasana, yoyote ambaye atakayehuisha katika uislamu mwenendo ambao ulikuwa ni mzuri, falahu ajruha, basi mtu huyo ana ujira wake. Hadithi hii wanaitumia watu wa bid'a, wanasema yote ambaye atakayeanzisha katika uislamu mwenendo uliokuwa mzuri, la bali atakayehuisha. Na hapo kuna mtu ambaye aloanza kutoa nini, aloanza kutoa ile furushi, kwa hiyo huyo akahuisha lile jambo ambalo mtume swalla salam alikuwa nini amelizungumza, kwa hiyo huyu yeye ana ujira tena uliokuwa mkubwa, kwa sababu yeye ndiye aloanza pale. Wa mithlu ajri man amila biha, na ujira ule ambaye atakayefanyia kazi baada yake, kwa maana wale walifuata vile vile wa baada ya kutoa wale waliofuata na yeye pia ana ujira kwa sababu ndio aloanza kwenda kutoa pale, min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'un, basi na kupungua katika ujira wao chochote. Wa man sanna sunnatan fil islam sayi'atan, na yote ambaye atakianzisha katika Uislamu mwenendo ambao ulikuwa mbaya, kana alayhi wizruha, kwa maana yule ambaye atakewisha mwenendo ambao ulikuwa mbaya, mwenendo huo bila shaka mbaya upo, shetani kashaua sisi huo. Simefahamu, kama zina tayari ipo, kama ulevi upo, mtu akauisha zina, mtu akauisha ulevi, akatengeneza mabaa, akatengeneza kaza, akasema jamani nye, naona mnajificha ficha vichochoroni, leo umeweka danguru hapa jumba huru, kila mmoja chumba chake, anaweza kaingia hapo shilingi 10 tu atoe. Simefahamu, wakati wa shilingi 10, lakini sasa hivi wakati wa shilingi 50 au shilingi 100. Naomba shilingi 100, shilingi 100, chumba mpaka asubuhi shilingi 100. Watu foleni. Huyu ameuisha mwenendo ule kwa mbaya. Kwa sababu ule mwenendo ulikuwepo na watu wanafanya maovu, lakini akauisha yeye ukapata nguvu ule mwenendo. Huyu ana madhambi wa mithlu wiziru wiziri man amila biha. Na mfano wa madhambi ya wale ambao watakokuwa wameyafanya, yani hayo maovu. Man ba'dahu, wale ambao watakuja baada yake, min ghairi an yanqusa min awzarihim shay. Basi na kupungua katika mizigo yao madhambi chochote. Thumma tala hadhihi al-aya, kisha Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akaisoma aya hii. Ni ipi? Baada ya adhana isha biidhnillahi ta'ala. Akaisoma aya hii, wa naktubu ma qaddamu wa atharahu, na tunaandika yale ambao walikuwa wameyatanguliza na zile athari zao. Qala Mtume yule rawi wa hadithi anasema, faqassamahu bainahum, baada ya mali hiyo kuletwa, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akaigawa baina ya wale watu ambao walikuwa maskini na wakawa katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Hadithi ya akhrajahu Muslim wa Nasa'i wa Darimi wa Tahawi fil Mushkil al Athar wal Bayhaqi wa Tayalisi wa Ahmad, vile vile amesimulia Imam Ahmad wa Ibn Abi Hatim Abdul Rahman Ibn Abi Hatim aidan fi tafsiri, katika tafsiri yake, kama fi Ibn Kathir, kama ilivyokuja katika Ibn Kathir, wa ziyadatu allati qabla al-akhira lahu, na ziada ambayo ilikuja kabla ya mwisho yake, wa isnaduha sahihun, na mategemezi yake ni mategemezi yalikuwa sahihi, wa Tirmidhi, na vile vile kwa Imam Tirmidhi amesahisha hiyo, wa sahahahu, na kasahisha wa Ibn Majah jumlatani, na Ibn Majah kuna jumla mbili, allatani qabla ziyadati al-mushar ilayha, kuna jumla mbili ambazo kabla ya ziada ambayo yashiriwa, ma ziyadatayn kamuna bidan bihi fihima, wa amma ziyadatu al-ula, ama ziada ya mwanzo, fa hiya lil bayhaqi, nayo na bayhaqi wa ma ba'daha, na yale yakuja baada yake, la rabi'a fa kufikia anna lahu yake wa lil muslim bil bil man muslim, wal khamisa hatta thamina, na ya tano mpaka ya nane, lil bayhaqi man bayhaqi wa inda tayalisi, na baina ya masumizi man tayalisa, al khamisa kuna ziada ya tano, wa tasi'a li darimi, na tisa ni imam darimi wa Ahmad, na vile vile imam Ahmad wa li muslim nahuha, na mfano na kwa imam muslim nahuha kuna mfano wake ziada kama hiyo, wa kadha tayalisi, na vile vile ya imam tayalisi wa Ahmad aidan, na imam Ahmad vile vile, wa al-ashira wa thani ashara, na ya kumi na ya kumi na mbili, wa al-khamisatu ashara, na vile vile ya kumi na tatu, ya kumi na tano, wa tasi'atu ashara, na ya kumi na tisa, wa lil bayhaqi man bayhaqi, wal hadiyatu ashara, wa thaniyatu ashara lit tahawi, na ya kumi na moja, ya kumi na mbili, ya imam tahawi wa Ahmad, na imam Ahmad vile vile, wa rabiatu ashara lit tayalisi, na ya kumi na nne ni imam tayalisi, wa thalithatu ashara, na ya kumi na sita, wa sabiatu ashara li muslimi, wa tirmidhi wa Ahmad wa ghairihim, wa riwayatu thaniya lil nasai wal bayhaqi, wa thalithatu lit tahawi wa Ahmad. Ameweka nambari moja, anasema tanbihi, kuna tanbihi. Yastadilu baadhi ahli albid'a, wanatulia dalili baadhi ya watu wa bid'a, biqaulihi, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, fi hadha alhadith, katika hadithi hii, man sanna fil islam sunnatan hasan, yeyote ambaye atakayeisha katika Uislamu mwenendo mzuri, wanatulia dalili ala taksimihi, juu ya kugawanya kwao, almazhum, kunapogambiwa lilbid'ah, kuzigawanya bid'ah, wakasema wa anna minha alhasan, wakasema katika hizo bid'ah kuna bid'ah tu hasana, wa minha sayyi, na katika hizo bid'ah kuna bid'ah tu sayyi, وهو الاستدلال الفاصل على تقسيم باطل ناكو نكتو لدليل أمامه نكوكوا كبوكو ناجيو وغانياجي أمورك وباطل كما يلحظ كما يلحظه الناظر في مناسبته كما نبغي أزنجتيا هايو يولي مني كوانغالية كتك مناسبة ورود الحديث أو نبغي أزنجتيا هايو يولي أمامي مني كوانغالية كتك مناسبة وكوجة حديثي kwa sababu hadithi imekuja katika nasaba wengine na wao wanatokea dalili katika minasaba yao ambayo ya kibira haithu hum yaktumunaha kiasi ambacho kwamba wao nasaba huo wanauficha wala yaskurunaha wala hautaji hizi hadithi kwa sababu hadithi fi hasi ala ihya'i sunan ipo katika kuhimiza juu ya kuhuisha sunan zile ule ile menendo la fi hadhi ala ihdath albidah haipo katika kuhimiza juu ya kuzushwa bidah ووجه آخر في رد ننجي نجينا كذلك قوابينغا وهو أننا نايو قوام بسيسي لو سلمنا لو قوام بتتا سلميشا لو قوام بسيسي تسلميشا جدلا تسلميشا مجدالا بأن سنة قوام بسنة المذكورة في الحديث قوام بتمكو سنة اللو قوام بتاجو كذلك حديث قصد بها بدا وقصينا قوام بلقصدوها ماناك بدا فقد وصفت الأولى بالحسن قوام بمسيسي وكذلك مانزو wa sunna ilikuwa nzuri wal ukhra bil qubhina ya mwisho ikasifiwa ile nyingine ikasifiwa kwa ubaya wa min al maalum anasema shekhe na katika jambo ambalo ni kujulikana inda ahli sunna mbele ya maulama wa sunna anna al husna wal qubha maraduhuma ila kitabi wa sunna kwamba jambo lilikuwa zuri na jambo lilikuwa baya yani marejesho yake yapo katika kitabu na sunna kama hili zuri lazima rejesho hapo katika Qur'ani kwamba Qur'ani je imeeleza kweli hili zuri na hadithi imeeleza kwamba hili zuri na ikiwa baya lazima rejesho hapo katika Qur'ani na sunna kwamba je hili kweli limezungumzwa Qur'ani kwamba baya au zuri khilafan lil mu'tazila kinyume na wale pote au ile group au ile kundi la mu'tazila wa man shaya'ahum na wale ambao walikuwa wamefanana na wao kwa maana walikuwa wamekwenda katika mtu yao حيث يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين وما واو نسمى بالتحسين كفانا جامبك ونزوري والتقبيح نقلتيه بيان العقليين مناك وكياكيلي العقليين سوى عقليين يعني وكياكيلي مناك هاي المويدي وزوري ونفاني وكياكيلي نوبايا ونفاني وكياكيلي واو لو نقول دهيب بالي هكو هيفيو كذلك جامل الديني هلكو هيفيو فإذا وصف فيها من الشرعين watakaposifiwa kitendo cha kisheria ma bil bid'ati hasana kwamba ile ni bid'a nzuri wajia bid dalili tafsiri na ikaletwa dalili au pambanuzi ala dhalika juu ya jambo hilo mila kitabi kutoka katika kitabu au sunna au sunna fala khilafa hina idhin fi shar'iyatiha hakuna ubaya hakuna tofauti wakati huo kwa ikiwa sheria jambo hilo wayakunu wasfuha bil bid'a na inakuwa kwamba kusifiwa kwake kwamba ni bid'a mimbabi tasmiyati lughawiyya ni katika kuitwa kilugha tu kwamba hiyo itatwa bid'a kwa sababu ni jambo ambalo kwa jipya lakini kwamba kisheria kwamba jambo hilo lipo la ghair si vinginevyo kwa maana itakuwa bid'a kilugha tu lakini sio kwamba bid'a kwa kisheria kwa kauli ya Umar kama kauli ya Umar radhiallahu anhu pale aliposema ni'mat bid'ati hadhi kwamba hii ni bid'a ambayo ilikuwa ni nzuri inda hiya qiyami ramadhan jama'atan wakati alipohuisha kile kisimamu cha mwezi wa Ramadhani kwa jamaa baada ya kana nabii baada ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam qad sannaha bi fi'lihi wa qawlihi tayari amekusha kusunisha kwamba amekusha kuweka mwenendo katika hicho kisimamo cha mwezi wa Ramadhani kwa kitendo chake na kauli yake kisha jambo hilo mtume akafanya akaliacha kwa kuhofia lisije likafaradishwa likaja kuwa ni faradhi baada kuja Umar watu wakawa swali lakini yani furada mmoja mmoja yani msikitini huyu anaswali huyu au kama anaswali mtu anaswali na mwenzake watu wa kikundi cha watatu kikundi cha watu wawili mwingine anaswali peke yake kule watu walikuwa na swali lakini Umar alipokuja msikitini akakuta watu wanaswali mmoja mmoja akakusanya kwa imamu mmoja kisha akasema ni'matu bid'atu hadhi yani bid'a hii ni nzuri iliyoje sio kwa maana labda yeye amezusha bid'a la bali ni bid'a kilugha kwa sababu ni jambo ni kualipo kwa nani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam lakini likaja kukatika njiani na kwa sababu ilikuwa ipo wakati wa uhai wa mtume sallallahu alaihi wasallam lakini baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam ile sababu ikawa imeondoka kwa sababu baada ya kufa mtume hakuna tena mtu atakayefaradhisha ile yani swala ya sunna ikawa nini, ikawa ni faradhi, hakuna atakayeweza kufaradhisha. Asema kadhalika yuqal, na vile vile panasemwa fi sunnatin sayyi'a, katika mwenendo ambao ni kwa mbaya, idha fusilat bil bid'a, utakapotafsiriwa kwamba tamko la sunna likatafsiriwa kwa tamko la bid'a, fa innaha takunu sayyi'a, litakuwa kwamba itakuwa ni mbaya, idha qama dalil shar'i ala dhalika, pakisimama dalili ya kisheria inayoonyesha kwamba hiyo sunna au huo mwenendo ni mwenendo ulikuwa mbaya na sheria ikaeleza hivyo, basi utakuwa ni mwenendo ulikuwa mbaya. Lakini si kwamba watu waje na madai yao kwamba hii ni sunna nzuri, hii ni jambo baya, lakini kwamba ilo jambo zuri wamelianzisha wao, wamelizusha wao, hapo jambo hilo halitokubalika, bali litahesabika kwamba ni zuri hata ikiwa watu wataliona kwamba ni zuri. Imefahamu? Wa in ra'aha an-nasu hasanatan, hata kama watu wataliona kwamba ni zuri. Wa anta tara, na wewe unaona, walillahi alhamdu, na shukrani zote nastahili kwa Allah, sukutu al-istidlal al-mubtadi'a, kudondoka kutolea dalili kwa watu bila bihadha al-hadithi, kwa hadithi hii ala wajhaini al-madhkuraini, juu ya njia mbili ambazo kushakutajwa. Allahu al-muwaffiq, na Allah ndiye mwenye kutoa taufiki. Mpaka hapo tutakuwa tumemaliza kwa siku hiyo ya 16. Tukija biidhnillahi tabaraka wa taala, tutakuja kuondokea faslu ya 17, ziaratul quburi, jambo la kuzuru nini, makaburi. Hili ni jambo ambalo kwa muhimu, maiti mshamvika basi, maiti mshamvika sana, mshamkosha, mshamvika sanda, mshamswalia, mshakwenda kumzika huyu maiti. Baada ya kumzika, kuna mambo ambayo yanofuata, tushayasoma mambo hayo na mengineyo. Sasa yanofuata ni jambo la kuzuru kaburi. Huyu maiti mshamfika kaburini, ndio msende kumzuru? La, sheria imeweka utaratibu wa kwenda kufanya, kwenda kumzuru. Na ukienda kuzuru, maana yake unapata thawabu, lakini katika kuzuru kuna taratibu zake ambazo sheria umeziweka, mtu anatakana azipite ili yeye awe katika pahala ambapo palipokuwa pasawa na pahala ambapo palipokuwa pahaka. Wallahu aalam. Allah ndiye mwenye kujua. Naam, sawa. Naam.